krwionośnych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. 14 Abramsów ma do czerwca trafić do Polski. W ciągu roku przylecą też myśliwce F-35. Prezydent Francji podtrzymał swoje słowa o tym, że Europa nie powinna być naśladowcą Ameryki w kwestii tajwańskiej. Mężczyznę, który podpalał kontenery w Olsztynie, zatrzymała tamtejsza policja. Najpóźniej do czerwca 14 czołgów Abrams trafi do Polski, ogłosił premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził zakład produkujący te maszyny w amerykańskim stanie Alabama. Nowe Abramsy mają szybko wejść do szyku bojowego w związku z koniecznością uzupełnienia sił pancernych. Polska przekazała bowiem na Ukrainę około 250 czołgów, przede wszystkim poradzieckich. Ponieważ zamówiliśmy w Stanach Zjednoczonych 250 super nowoczesnych Abramsów i 116 właśnie zmodernizowanych, zmodyfikowanych, tak jak te, które tutaj widziałem. I to jest potężna siła. To jest pancerna kurtyna, która obroni naszą wschodnią część Polski. Premier zapowiedział także, że pierwsze samoloty F-35 pojawią się w Polsce w ciągu roku. Rosjan nie stać już na większą polityczną ofensywę, ocenił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Daniłow. W rozmowie z niemiecką telewizją ARD były burmistrz Ługańska stwierdził, że Władimir Putin jest politycznym trupem, który wbrew własnej narracji nie może liczyć na wsparcie Chin. Oleksij Daniłow stwierdził, że wszelkie dyplomatyczne akordy prorosyjskich środowisk na Zachodzie są skazane na niepowodzenie, gdyż zakładają kapitulację Ukrainy. Zwyczajnie, my by dużo chcieli. Też chcielibyśmy zakończyć wojnę w ten sposób, ale Rosjanie musieliby opuścić nasze terytorium. Nie ma zgody na działania godzące w interes państwa. Putin ma zresztą krew na rękach. Z takim człowiekiem się nie negocjuje. Z nim trzeba, proszę, rozmawiać, tylko inny. Zdaniem doradcy prezydenta Ukrainy wyspecjalizowany w kolportowaniu kłamstw Putin jest już politycznym trupem. Cała ta wojna przyniosła mu jedynie kompromitację i nieodwracalną degradację statusu. Dodał, Oleksij Daniłow ocenił, że wojna prędzej czy później zakończy się przegraną Federacji Rosyjskiej. Według telewizji ARD wkrótce może nastąpić wiosenna kontrofensywa Kijowa na południu kraju. Wcześniej ukraińskie władze poinformowały, że Moskwa przygotowuje się do ewakuacji ludności cywilnej z kontrolowanych przez nią terytoriów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Francja chce pokojowego rozwiązania w sprawie Tajwanu i sprzeciwia się eskalacji, powiedział prezydent Emmanuel Macron. Francuski przywódca podtrzymał swoje słowa sprzed kilku dni o tym, że Europa nie powinna być naśladowcą Ameryki w kwestii tajwańskiej i że nie może dać się wciągnąć w konflikt. Wywołały one falę negatywnych komentarzy i krytykę w Europie i Stanach Zjednoczonych. Emmanuel Macron tłumaczył, że jego wypowiedź dotycząca Tajwanu została celowo źle odczytana przez zwolenników słownej eskalacji konfliktu z Chinami. Francja nie popiera prowokacji i politycznych fikcji i uważa, że status quo, szacunek i klarowność są najlepszymi sojusznikami europejskiej autonomii strategicznej, stwierdził francuski prezydent. Przekonywał, że nie zmienił swojej polityki wobec Tajwanu. Ta polityka jest trwała i niezmieniona. To polityka jednych Chin i poszukiwanie pokojowego rozwiązania tej kwestii. Przekonywał Emmanuel Macron. Prezydent Francji podkreślił, że przed swoją zeszłotygodniową wizytą w Chinach rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, który opowiedział się za uniknięciem eskalacji sporu z Chinami. Macron zaznaczył, że Francja jest sojusznikiem Amerykanów, ale nie ich wasalem. Zdaniem większości francuskich obserwatorów słowa prezydenta o Tajwanie to poważne dyplomatyczne faux pas, które osłabia pozycję Francji na arenie międzynarodowej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Na polu wydobywczym w kopalni węgla kamiennego Bogdanka pojawiła się woda. Trwają prace nad jej odprowadzeniem, mówi kierownik działu komunikacji w kopalni Marcin Kujawiak. Po przeanalizowaniu sytuacji spółka przystąpiła do prac związanych z ujęciem dopływającej wody oraz doprowadzeniem jej do instalacji głównego odwadniania kopalni. Obserwowany dopływ wody nie ma oczywiście wpływu na aktualny nasz roczny plan wydobycia. Obecnie sytuacja hydrologiczna znajduje się pod kontrolą służb kopalni. Jeśli pomimo podjętych działań dopływ wody będzie się zwiększać, spółka nie wyklucza tymczasowego wstrzymania eksploatacji. Olsztyńska policja zatrzymała mężczyznę, który podpalał kontenery na odpady w mieście. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Do zdarzeń dochodziło od lutego do początku kwietnia tego roku na terenie Olsztyna. Od samego początku podejrzewano, że do pożarów prawdopodobnie mogło dojść na skutek celowego podpalania kontenerów na śmieci. Ponadto policjanci ustalili, że mężczyzna w marcu miał uszkodzić lusterka w dwóch zaparkowanych autach na terenie miasta. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów dotyczących zniszczenia mienia. 45-latek nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Był w przeszłości wielokrotnie karany za podobne przestępstwa. To był Serwis Trójki. Robert Grzędowski. Dobry wieczór. Bez niespodzianek w Pucharze Polski piłkarzy ręcznych. Do finału awansowali szczypiorniści Orlen Wisły Płock oraz Industrii Kielce. Wisła w półfinale ograła Azoty Puławy 33-16. Ekipa z Kielc także wysoko pokonała MMTS Kwidzyń. Było 38-25. Data i miejsce finału nie są jednak jeszcze znane. Powodem zapewne fakt, że obaj finaliści grają wciąż w Lidze Mistrzów i o dogodny termin na razie łatwo nie jest. W kwalifikacjach do Mistrzostw Świata grają za to polskie szczypiornistki, grają w Prisztinie z Kosowem, to mecz rewanżowy. Pierwsze spotkanie Polki wygrały 36-22, a dziś prowadzą po pierwszej połowie 17-12. Dużo musiałoby się wydarzyć, by w 40 minut kosowianki odrobiły łącznie 19 bramek straty. Niemal na pewno to reprezentacja Polski pojedzie na Mistrzostwa Świata pod koniec tego roku. Środa z piłkarską Ligą Mistrzów to mecze Milanu z Napoli oraz Realu Madryt z Chelsea Londyn. Oba spotkania trwają od kilku minut. Na San Siro w Mediolanie w 6 minucie jest bezbramkowy remis, także bez bramek na razie po 5 minutach na Estadio Santiago Bernabeu w Madrycie. Mówimy o pierwszych spotkaniach w ramach ćwierćfinałowych dwóch meczów. Do 3 zwycięstw toczy się za to rywalizacja w ćwierćfinałach siatkarskiej plus ligi. Szanse, by przypieczętować dziś awans do półfinału, mają siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Po 2 meczach prowadzą w play-off jest Treflem Gdańsk 2-0, a dziś w Gdańsku, w Vergo Arenie wygrali pierwszego seta i zrobili kolejny krok w stronę najlepszej czwórki sezonu. A zapewniły sobie już dziś grę w półfinale kobiecej Tauron Ligi siatkarki Developresu Bella Dolina Rzeszów. W drugim meczu ćwierćfinału ograły Wolej Wrocław 3-0. Różnicę poziomów pokazał zwłaszcza drugi set wygrany przez Developres 25-7. Słuchamy środkowej rzeszowskiego zespołu Weroniki Centki. Myślę, że chyba wszyscy tutaj liczyli, że ta walka potrwa trochę dłużej niż te 3 sety. No oczywiście trochę szkoda Wrocławia, bo zawsze to jakaś gratka dla kibiców, kiedy taka drużyna pojawia się w dalszym etapie playoffów. Ale my musiałyśmy przepchnąć to dalej i po prostu wygrać to spotkanie, żeby pójść dalej w tym kolejnym etapie. Wcześniej, czyli wczoraj, do półfinałów Tauron Ligi awansowały siatkarki ŁKS-u Komerskon Łódź oraz BKS-u Bostik Bielsko-Biała. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 8 stopni na południu do 13 na zachodzie i 17 na północnym wschodzie. Niemal w całym kraju wystąpią słabe i przelotne opady deszczu. Jedynie na Dolnym Śląsku więcej słońca. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójki. Witam Państwa, Piotr Semka. Historia to niewyczerpany zasób postaci, które budzą często wiele, wiele lat z przeszłości. Ciągle inspirują, ciągle budzą pytania, ciągle poszukują rozmaici twórcy odpowiedzi na pytanie, dlaczego wybierali taką, a nie inną drogę życiową, w imię czego poświęcali bardzo często zdrowie, majątek, szczęście osobiste i jak wreszcie ich przykłady życiowe wpływały na innych, jak tworzyły coś, co nazywa się szumnie duchem epoki, czymś, co charakteryzuje dany czas i co tworzy, tak jak takie kamienie szlachetne zbierające się w diadem, zespół cech, które uważamy za cechy narodowe. Dzisiaj chciałem zaprosić Państwa do dyskusji o postaci z XIX wieku, pani Henryce Annie Pustowojtównie. I do dyskusji na ten temat zaprosiłem dwie osoby. Pana Macieja Pawlickiego, który nakręcił film o tej bohaterce Powstania Styczniowego. Witam. Dobry wieczór. A także pana Wojciecha Kalwata, który jest pełnomocnikiem Ministerstwa Kultury do organizacji wydarzeń kulturalnych dotyczących Powstania Styczniowego, ale i także człowiekiem, który historię Powstania Styczniowego pokochał i który bardzo dobrze rozumie realia tamtej epoki, realia, bez których nie zrozumiemy losu pani Pustowojtówny, której życiorys jest niezwykle poplątany, niezwykle ciekawy, ale jednocześnie pozwalający nam zrozumieć dylematy, przed którymi stali nasi przodkowie. To jest coś, o co mam bardzo często pretensje do ludzi, którzy opowiadają o przeszłości, że nie zadają sobie pytania, co tam ci ludzie żyjący 100 czy 200 lat temu mogli wiedzieć o sensie wydarzeń, w których uczestniczyli. I bardzo często my, wiedząc już, jak coś się skończyło, wiedząc, że coś poniosło klęskę albo że coś od początku nie miało sensu, z taką pychą bardzo często zadajemy sobie, mówimy pod tytułem, no jak można było w coś uwierzyć, albo jak można było się w coś angażować, albo jak można było nie zauważyć tego czy innego. Odpowiedź na to jest bardzo prosta. Jeżeli ludzie czegoś nie zauważali, to po prostu być może było to trudne do zauważenia. I na odwrót, jeżeli ludzie czegoś się obawiali, to wówczas była to powszechna obawa, powszechna trauma, powszechna kwestia, która dominowała wyobraźnię zbiorową. Ale zanim zaproszę Państwa do tej dyskusji, posłuchajmy Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Każdy chce rządzić światem. Well, Klub Trójki. Dzisiaj rozmawiamy o Henryce Annie Pustowojtównie, bohaterce Powstania Styczniowego. Kobieta. Ktoś, kto w świecie XIX-wiecznych konwenansów nie bardzo pasuje do obozów leśnych partyzantki, do walki, do ciągłej ucieczki, do zimna, do siłą rzeczy życia, no, zagonionego troszeczkę wilka leśnego, jeżeli użyjemy tych analogii, które najczęściej używam do żołnierzy wyklętych, ale które do żołnierzy Powstania Styczniowego dobrze dopasują. Zwracam się do Macieja Pawlickiego. Dlaczego pana zainteresowała ta postać? Dlatego, że mam poczucie nieopisanej, a ogromnej sprawczości kobiet w historii Polski. To znaczy niedocenienia roli kobiet w wielu kluczowych momentach, ale też i niekluczowych momentach, w tych okresach, które przygotowywały kluczowe momenty i nie są tak efektowne, popularne, spektakularne, ale były tak naprawdę decydujące o tym, czy coś się powiodło, czy coś się nie powiodło. I właśnie Anna Henryka Pustowojtówna, dziewczyna, która pochodziła z takiego domu, w którym musiała dokonać pewnych bardzo istotnych wyborów, zresztą bardzo ciekawych także współcześnie dla nas dzisiaj, ponieważ jej ojciec był Rosjaninem i w dodatku generałem rosyjskim, jeszcze pochodzenia węgierskiego, ale jednak Rosjaninem, i jej brat z kolei był także oficerem rosyjskim i to szczególnie zaangażowanym w prześladowanie polskich buntowników, czy potem powstańców. Bardzo w tym gorliwy i surowy. A ona mogła zostać Rosjanką. Mogła... No, nominalnie była prawosławna, tak? Nie, była jej babka, Brygida Kosakowska, która odegrała kluczową rolę w jej wychowaniu, dokonała pewnego fałszerstwa, to znaczy sfałszowała datę jej urodzenia po to właśnie, że nie obowiązywało jeszcze wtedy przed tą datą prawo, które obligatoryjnie zobowiązywało dzieci rosyjskich oficerów, dzieci Rosjan, by stawały się... Rosjan w sensie ojca, z ojców rosyjskich, tak, by stawały się prawosławne i rosyjskie. Natomiast przed tą datą... nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że babka Brygida Kosakowska sfałszowała tę metrykę po to właśnie, by Anna Henryka mogła być Polką i katoliczką. To się stało... Ale ojciec wysyłał ją do cerkwi. Tak, ale ten bój o duszę Anny toczył się cały czas w jej młodości, właśnie między babką, także w jakiejś mierze pewnie matką, a ojcem i bratem. I ja sobie wyobraziłem, że takie właśnie rozmowy, które się toczyły w tym domu, co to znaczy być Polakiem, dlaczego warto być Polakiem, co to znaczy być, nie być Polakiem i być razem z tymi, którzy Polski nie chcą i chcą, byśmy byli tylko elementem jakiejś, byśmy byli tylko prowincją jakiejś wielkiej centrali, która za nas będzie decydowała, co jest dla nas lepsze, że ten bój jest niesłychanie współczesny i on jest przez wieki, może nie przez wszystkie, ale przez wiele wieków polskiej historii obecnej. I ta dziewczyna musiała tego wyboru dokonać, musiała tych głosów wysłuchać, tych sporów wysłuchać i te decyzje podjąć. I to mnie zafascynowało właśnie w tym okresie jej młodości, które ukształtowały ją na później, no, na to, że stała się bohaterką powstania, że stała się bojowniczką, że stała się adiutantką Langiewicza i że była wspaniałą postacią, którą podziwiała cała Europa, ale to stało się w jej wychowaniu, w jej domu, przy stole, w którym siedziała, w którym siedział jej ojciec, jej babka, jej matka, jej brat. I dlatego to wydało mi się wspaniałym tematem na film. Jak wyglądało to ścieranie się wpływów rosyjskich i polskich w domu pana pułkownika Serafima Pawłowicza Pustowojtowa? Dokładnie nie można tego oczywiście stwierdzić, ponieważ to jest sfera prywatna i o życiu Pustowojtównej nie wiemy tyle, co byśmy chcieli, ale możemy popatrzeć, jak to wychowanie panien i chłopców w tym czasie wyglądało. Bo trzeba sobie zdać sprawę, że młodość Pustowójtówny to jest Lublin. Niedaleko Lublina są Puławy, gdzie została przerzucona za karę pewna szkoła warszawska, ale również działało tam Instytut Panien, czyli szkoła dla dziewcząt. W dużej mierze były to prawosławne. I jakoś się tak dziwnie złożyło, że ta szkoła ukształtowała te prawosławne dziewczyny jako patriotki polskie. A więc w zależności od miejsca, gdzie się znajdujemy, była możliwość kształtowania danej osoby. Ale to były Rosjanki, czy też Polki, które na przykład były dziećmi rosyjskich ojców? Używając języka młodzieżowego, miks. Mamy tu także do czynienia z kobietami, które później pójdą do powstania, aby zacierać właśnie te grzechy ojców, jak niejaka Zofia Dobronokowa, która ginie zresztą w powstaniu, która ma ojca i męża w służbie carskiej i w związku z tym niejako idzie do powstania, aby odpokutować to, że służy bardzo złej idei jej rodzina. A co wiemy o ojcu Pustowójtówny? To, że był karierowiczem. To, że był człowiekiem lekkiego życia, niekoniecznie lekkiego życia dla jego osobistej żony i dla rodziny. Alkoholikiem. Był alkoholikiem, był bon vivantem, jak to wielu oficerów carskiej armii. I w zasadzie ta charakterystyka może się tu już skończyć. Bo nie ma nic ciekawego więcej do powiedzenia o tym człowieku, który po prostu żył chwilą, służył jak wielu rosyjskich urzędników, oficerów. Ale trzeba powiedzieć, że nie tylko Rosjanie, czy też Węgrzy w służbie carskiej służyli, ale także szereg Polaków. Część z nich wybrała jedną, a część drugą stronę. Pamiętajmy chociażby przykład Włodzimierza Dobrowolskiego, Polaka, który stał się takim synonimem prześladowania polskości. Mamy tą postać graną chociażby przez Gajosa w filmie Szwadron. Chociaż historycy dopatrują się w działaniach Dobrowolskiego wcale nie takiej prostej zdrady, coś bardziej skomplikowanego. Czyli co? No właśnie, tu trzeba by się zastanowić nad losami co niektórych osób. Jesteśmy w regionie guberni radomskiej i tam działa dwóch panów. Pierwszy właśnie jest Węgrem z pochodzenia, Ksawery Onufry Częgiery, który przyjmuje służbę w carskiej armii. Jest wspaniałym katolikiem, można powiedzieć, że dewotem. Uwielbia w czasie manifestacji patriotycznych śpiewać pieśni patriotyczne w Kielcach na rynku z tymi dziadkami i babkami, jak to wówczas mówiono, a jednocześnie prześladował Polaków. Ale jednocześnie ten zły człowiek za pieniądze, jak to wielu Rosjan, był w stanie odpuszczać grzech. Ale to już taka rosyjska korupcja, która troszeczkę łagodzi tą brutalność sowieckiego systemu. Ale nie wiemy, czy tego do końca, ponieważ zarówno jeden, jak i drugi pan należeli do spisku wcześniej. Byli ludźmi, którzy otaczali ten spisek w tej atmosferze wrzenia patriotycznego, a Dobrowolski wręcz należał do kółek spiskowych Dąbrowskiego i Siekrakowskiego w Petersburgu. I ten człowiek, bo padło pytanie, czy dlaczego tutaj tak się zachowywał? Być może zachowywał się w ten sposób, działał w ten sposób, że idąc na powstańców zawsze się spóźniał. Czy to takie niedołęstwo? Późniejsza kariera pokazuje, że nie do końca. Więc być może miał jakieś uczucie względem Polski, ale z drugiej strony jak go pytano, kim jest, on mówił, że jest Rosjaninem i jego matka to jest petersburski korpus oficerski. Pozostał jako półsierota, sierota wzięty do szkół carskich. A więc te losy nie były takie proste i los właśnie Pustowójtówny tego dowodzi, że część tych osób miała możliwość wyboru. Bronisław Szwarce miał ponoć powiedzieć, że w jego, to cytuję z pamięci, że pewnie w moich żyłach nie płynie ani kropla polskiej krwi. Jestem Polakiem, bo mi się tak podobało. A więc to jest czas wielkiego wyboru. Wracając do Pustowójtówny, trochę przeżywałem déjà vu, bo jak przeczytałem, że w okresie wielkich demonstracji lat 1861-62 składała kwiaty pod pomnikiem Unii Lubelskiej, to przypomniały się moje studenckie lata w Lublinie, gdzie z kolei składaliśmy kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 maja na tym samym Placu Litewskim. w Lublinie, ta powtarzalność, czy to tego, co Maćku pamiętałeś ze stanu wojennego, układanie krzyża z kwiatów, renesans takiej biżuterii patriotycznej, kotwic, to wszystko musiało ci gdzieś na nowo stać przed oczyma, gdy czytałeś o demonstracjach przygotowywanych także z udziałem Pustowojtówny w Lublinie w latach 61-62. Tak, absolutnie. To jest poczucie wspólnoty pokoleń tego narodu, który trwa nie przez chwilę, tylko przez wieki. I ja akurat, mój ślub odbył się również w ten sposób, że wychodząc w stanie wojennym z kościoła wizytek. Który to był rok? 82. To był 20 listopada 82 roku i wtedy wychodząc z kościoła, kwiaty te ślubne złożyliśmy na tym krzyżu z kwiatów, który stał gdzie tam w tym miejscu, gdzie w tej chwili jest pomnik prymasa Wyszyńskiego, a wtedy było 7 kamieni węgielnych wspominających górników, którzy tam zniknęli. Więc ta ciągłość młodzieży, działań młodzieży, która próbuje pokazać swoją determinację i swoją te symbole budować w sobie. Budować. I jednocześnie w ten czas, kiedy bezpieka uderzała w środowiska licealistów, gimnazjalistów. No tak, to samo się działo wtedy. Znaczy, zdaje mi się, że Rosjanie rozumieli niebezpieczeństwo, jakie wypływa z determinacji młodzieży. To znaczy to, żeby rozbijać wszelkie spiski. Zresztą, prawda, ochrona miała te zasady. Nie ma spisku, założyć spisek, prawda? Więc to samo... Nie było ochrony, to był wydział żandarmerii carskiej. W każdym razie myślę, że wiele metod carskiej policji, prowokacji przetrwało aż do stanu wojennego i dłużej, a może nawet do dzisiaj jest używanych. Natomiast Pustowojtówna była jedną z tych liderek, którzy zawsze są konieczni, to znaczy pokazują, że nie szkodzi, że nie wygramy wojny tego jednego dnia, tego jednego wieczora, ale to, że pokażemy swoją wolę, że pokażemy swoją determinację, jest cekłą, która się składa na tę budowlę, którą musimy budować. Notabene była skazana za organizację demonstracji w Lublinie na rok odosobnienia, znaczy ona miała w prawosławnym klasztorze. Ona miała tę sytuację o tyle lepszą, że jako córka carskiego generała obchodzono się z nią troszeczkę ostrożnie. To znaczy perswadowano jej, by się wycofała z tych awantur, z tych burt i zastanawiano się, na ile można ją potraktować ostro, więc najpierw obchodzono ją delikatnie, ale potem jednak to był wyrok bardzo poważny. To znaczy zesłanie do klasztorów w głębi Rosji oznaczało w zasadzie taką powolną śmierć, jak to pisano, bo to uwięzienie zapewne byłoby bardzo ciężkie i bardzo być może skończyłoby się jej śmiercią. Na szczęście Brygida Kosakowska zorganizowała jej ucieczkę i Pustowojtówna nie dała zesłać się w głąb Rosji i uciekła do Mołdawii i potem dotarła do Powstania Styczniowego, kiedy ono wybuchło. Natomiast od początku było wiadomo, że to jest dziewczyna, która nie da sobie w kaszę dmuchać. To znaczy, na pewno, jeśli już można robić jakieś rankingi niedmuchania w kaszę, to i babka chyba była tutaj jeszcze lepszym zawodnikiem, mówiąc kolokwialnie. No nie wiem, czy lepszym, ale na pewno dobrym przykładem dla niej. To znaczy kobietą, która zresztą o niej też były różne opinie, nawet czasem towarzystwo ją próbowało ofuknąć, czy strofować, czy nawet wykluczyć za jej wybryki zbytniego radykalizmu. Natomiast dla Pustowojtówny to był przykład, że kobieta może być czynnikiem sprawczym. Posłuchajmy teraz troszeczkę muzyki. Thank you. you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Byli Pink Floydzi, a my wracamy do burzliwego życia Neryki Pustowojtówny. Zwracam się teraz do pana Wojciecha. Uciekła do polskiego legionu w Mołdawii? Większość osób chyba nie słyszała o żadnym polskim legionie. Kto go organizował, pod czyją władzą, kto dawał broń? Legionów było wiele tak naprawdę w całej Europie i Legion Mołdawski, czyli oddział tworzący się... Jaki to był kraj wtedy? To była Turcja. No właśnie. Jesteśmy tutaj na terenie Turcji, która niekoniecznie łaskawym okiem patrzy na porządki nad Wisłą. Nie z jakiejś miłości do Polaków, ale nie, no, chodzi o... Nie cierpią Rusków. Oczywiście, że tak. Więc takich oddziałów w różnych częściach Europy z bronią i bez tworzyło się bardzo dużo. Ona zaś bardzo szybko przedarła się tam, gdzie wydarzenia były najmocniejsze, czyli do guberni radomskiej. Ominęła gdy wybuchło już powstanie. Tak, oczywiście, że tak. By walczyć u boku tego, który trwał jak w tym momencie najdłużej i jego sława ciągle rosła, czyli u Bogu Mariana Langiewicza. Jesteśmy w czasie, kiedy ona dociera, kiedy powstanie przeżyło wielki kryzys. 14 luty 1863 roku. Pierw pani Henryka walczy... Panna. Panna, przepraszam. walczy u boku Dionizego Czachowskiego. Gdzie operował Czachowski? Dokładnie u boku Mariana Lęgiewicza, aha, ponieważ służył w jego oddziele i Pustowójtówna została kimś na kształt adiutanta, dziewczyny czy oficera na usługi, kuriera, no bo trzeba było znaleźć dla niej miejsce. Czachowski, spowinowacony zresztą z Fryderykiem Chopinem, aby tak go zascharakteryzować, szlagon, który przede wszystkim nie rozstawał się z nachajką, niechętnie ją zobaczył w swoim oddziale, mówiąc, cóż to za dziewczyna, nie ma tu miejsca. Oczywiście, że tak, bo tu nie ma miejsca w oddziale dla kobiety, bo kobieta jest tylko i wyłącznie problemem, bo trzeba pamiętać, że wojsko jest światem mężczyzn, gdzie kobiet nie powinno być. No, to nie jest wydumane, no można na przykład spodziewać się, że może dojść do niesnasek w jednostce wokół na przykład smalenia cholewek do takiej damy, prawda? Takie przypadki oczywiście też były, ale Pustowójtówna służy u Langiewicza, u Czachowskiego bardzo krótko. Jeden znamienny epizod przesądził o tym, że przeniosła się do Langiewicza, że została przeniesiona. Otóż pewnej nocy biedna dziewczyna zasnęła z innymi żołnierzami w domu, gdzie miał nocować Czachowski. I kiedy wracał z narady u Langiewicza, nie miał po prostu dla siebie miejsca. Wyjął nachaj i zaczął wszystkich okładać. I dziewczynie też się dostało. Nie dlatego, że była dziewczyną, tylko że była wśród nich. No i urażona duma spowodowała, że dziewczyna uciekła pod bardziej opiekuńcze, bardziej ludzkie ręce Mariana Lęgiewicza. I tak zaczęła się jej kariera jako oficera na posyłki, bo taką funkcję tak naprawdę spełniła jako adiutant. Ktoś ma, zwracam się do Macieja Pawlickiego. No właśnie, ubierałeś losy pani Pustowójtówny w dialogi panny. Mhm. Jaki aspekt jej dylematów najbardziej przyciągnął twoją uwagę, twoją wyobraźnię? Twórcy, reżysera, kogoś, kto musi sobie wyobrazić ludzkie zachowania psychiczne. No tu są dwie, jednocześnie zderzyły się dwa dylematy. Pierwszy to jest ten, o którym już mówiliśmy, czyli być Polką, czy być Rosjanką, ale drugi to jest na ile mogę decydować o swoim losie. To wszystko, co potem się działo, kiedy już była żołnierzem, najpierw musiała się przez to przebić w kilku miejscach, w swoim domu, później w szkole, czy w tej pensji panien w Puławach, kiedy zdobywała tę wiedzę. No to jest czas takiego rodzącego się, może to nie jest właściwe sformułowanie, adekwatne do czasu, ale ja jestem zwolennikiem tej teorii, że feminizm jest prawicowy, może nie tyle prawicowy, co konserwatywny. To znaczy, że kobiety ze swej natury dążą do ocalenia pewnych wartości, które są sprzeczne z potocznym obecnym rozumieniem takiego lewicowego feminizmu i że feminizm jest odwrotnością tego i zawsze był, że kobiety takie właśnie jak Pustowójtówna budowały pewien świat wartości, czy broniły pewnego świata wartości, który był zagrożony na różnych polach. I one rozumiały, że muszą wkroczyć do życia publicznego, do życia, do polityki, do życia, teraz byśmy powiedzieli, do mediów, ale także do świata kreowania opinii, do pokazywania się, do pokazywania, prezentowania swoich poglądów, właśnie na przykład w trakcie demonstracji. No, ona była liderką, prawda? Za nią szły tłumy mężczyzn. Ona prowokowała, ona zaganiała uciekających z pola bitwy żołnierzy, nakłaniała ich do tego, by wracali do walki. Nagle się okazało, że ona ma większą energię, większą motywację, większą odwagę niż ogromna część mężczyzn. I to był ten moment, kiedy to się dopiero okazywało, no, kiedy albo to się wykluwało. Było tak, że okazywała te cnoty bojowe właśnie dlatego, że była kobietą, właśnie dlatego, żeby nie potwierdzać stereotypu osoby płochej, tchórzliwej, o huśtawce emocjonalnej. No nie sądzę, że ona musiała specjalnie udowadniać, znaczy, że ona się musiała wyzwalać z tego poczucia. Na pewno byli żołnierze, którzy mówili, przy pierwszej po tyczce z Rosjanami uciekniesz. Tak, chyba tak było, no chyba właśnie. Tak było i zresztą to, co później się wydarzyło, było ogromnym zdziwieniem dla wszystkich, ale też... Co? Dla... Czyli co? No co właśnie ta ogromna odwaga i ta ogromna jej determinacja, no i jej wytrzymałość i w marszach, i w trwaniu nocne, w zimne noce i w głodzie i w brudzie i że to, że ona to wszystko wytrzymywała, a jednocześnie była tak sprawną adiutantką dyktatora powstania, stało się też jednym z elementów jej legendy, która potem ogromna urosła i stała się no, jedną z bohaterek europejskich mediów i jej portrety sprzedawano bodajże po rublu czy po franku w całej Europie. No chyba poza z drukowaniem, słucham? Chyba poza Rosją. W Rosji też. Właśnie o to chodzi, że ona, zresztą część historiografów uważają za rewolucjonistkę rosyjską, prawda? Do tej pory, że to była antycarska rewolucjonistka, ale to, że przede wszystkim w Europie Zachodniej, prawda, witano ją owacjami, kiedy ona się potem zjawiła, czy to w Pradze, czy w Wiedniu, czy w Paryżu, witano ją owacjami jako bohaterkę, która stała przy dyktatorze powstania i wcale nie była mniej od niego ważna. Oczywiście ta jej rola może była nieco przeceniona romantycznie czy medialnie, ale jednak to było jej ogromne zwycięstwo jako kobiety, która pokazała właśnie sprawczość kobiety. Od Joanny d'Arc niewiele było takich, które przez historię Europy odegrałyby tak ważną rolę. Tych, które stanęły na barykadach, które walczyły o wolność nie tylko swoją. Pustowójtówna przez to, że była tak blisko dyktatora, trafiła do tej opinii publicznej Europy, odegrała równie ważną rolę, jak tę, którą odegrała na polu walki. Myślę, że była ważnym symbolem, nie tylko dla Polaków czy Polek, ale w Europie dla wielu kobiet. No, ale byli też tacy, którzy sobie snuli mniej lub bardziej krotochwilne dywagacje na temat jej związku z dyktatorem powstania Marianem Langiewiczem. Ile w tych kąśliwościach było prawdy? No naturalnie, że jeżeli jest kobieta, mężczyzna, to zaczynają się rodzić plotki, zwłaszcza, że oboje byli bardzo blisko przy sobie, bo warunki bojowe sprawiały, że po prostu trzeba było być na jednej często kwaterze. Są to plotki, które no, były wysnute z bardzo złośliwych pobudek. Ale trzeba powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie pan Maciej wspominał tutaj o tej entuzjastycznym przyjęciu Pustowójtówny na Zachodzie. Po tym, jak opuściła Polskę. Ale... I jak była na polu bitwy, a następnie wycofała się do Krakowa, wcale entuzjazm jej nie towarzyszył. Szczególnie sekowały ją damy, panie krakowskie, właśnie dla nich to pójście do wojska, obcięcie włosów, ubranie się po męsku było najgorszą zbrodnią, jaką można było przeciwko płci zrobić. Miejscem kobiety jest dom, jest szpital, jest służba, jest wyrabianie naboi, skubanie szarpi, etc., etc. Jest oczywiście udział w manifestacjach, ale nie pole bitwy. Wojna jest brudna i bruka tą czystość niewieścią. Ale w tym czasie także z królestwa przybył do Krakowa opiekun późniejszy Pustowójtówny, członek rządu narodowego Janowski i on zaczął tłumaczyć wszystkim tym paniom, tym bardzo często dewotkom, że to nie jest tak, że ta dziewczyna jest lekkiego obyczaju, że nie jest adiutantem zabawy, jak ją wówczas nazywano, tylko jest prawą patriotką, wielce zdeterminowaną, żeby walczyć. No i krakowskie matrony dały się przekonać? Zostały przekonane. Dziewczyna potrafiła najpierw do aresztu pod telegrafem, a następnie działała... Bo zatrzymali ją Austriacy, tak? Tak, tak, została zatrzymana na komorze celnej podczas przekraczania granicy razem z adiutantem, jako adiutant Langiewicza, pod oczywiście przebraniem, pod przybranym nazwiskiem, trafiła do więzienia, on także trafił do więzienia i później przez kilka miesięcy próbowała go z tego więzienia uratować. Najpierw Marankiewicz był na Wawelu, następnie trafił do Czech i następnie ta dziewczyna przekonała się, że Langiewicz niezbyt ochoczo z tego więzienia w danej sytuacji no, jest w stanie uciec. To było spowodowane różnymi oczywiście tutaj kalkulacjami politycznymi i wybiera emigrację. Udaje się na emigrację. Jak mówiliśmy o tej emancypacji, to dopiero czas paryski pokazuje zupełnie nowe oblicze Pustowójtówny. Ja jeszcze bym chciał dorzucić o tym rzekomym ich romansie. Nie mamy tego, nie mamy dowodów na to, czy on rzeczywiście był, czy nie był między Pustowójtową a Langiewiczem. Natomiast rzeczywiście bardzo rozniecił tę historię dramat Juliusza Żuławskiego, dyktator, który był grany, zagrany został w Lwowie. Dokładnie zdefiniujmy okres powstania tej sztuki. Premiera była bodajże w 1905, jeśli czwartym, chyba w tych okolicach. W każdym razie sam początek wieku, no wiele lat już po śmierci Pustowójtówny. Czy to natomiast był jakiś przodek reżysera Żuławskiego? Tak, to jest dziadek Andrzeja Żuławskiego. Natomiast dramat był głośny, był wystawiany we Lwowie, Solski grał Langiewicza, Irena Solska grała Pustowójtówne i w tymże dramacie, no oni są kochankami. Z tym, że ona jest... Ale wydźwięk tego jest szlachetny? Wydźwięk tego jest bardzo gorzki. Bardzo gorzki, ponieważ jest to bardzo gorzki obrachunek z powstaniem, z pewną nieudolnością, nieprzygotowaniem, nieudolnością. No Langiewicz miał w sobie cechę kabotyna. No i to jest jednak 8 dni. No, Langiewicz był dyktatorem 8 dni, prawda? To znaczy on po 8 dniach ustąpił, rozwiązał rozdział. I to jest pokazane w tej sztuce, że ona jest tą, która po pierwsze mobilizuje do walki, po drugie no, liczy na niego, że on będzie tym mężem opatrznościowym. On mówi, on pyta ją, kochasz mnie? Ona mówi, kocham bohatera. Znaczy ona chce, żeby on był bohaterem, którym on nie jest i ona sobie zdaje sprawę z tego. No i Langiewicz nie przeszedł do takiego panteonu polskich bohaterów. Częściowo przeszedł. Ale na pewno nie był kabotynem, ani to są właśnie te złe języki, które później zbudowały jego czarną legendę. No miał jednak takie nastawienie właśnie dyktatorskie. A czy to jest coś złego, jeżeli chce się być dyktatorem, przewodzić sytuacji? Ale on miał właśnie za mało dyktatorskie nastawienie, ponieważ ustąpił, rozwiązał rozdział. No on był świetnym generałem, w mojej opinii, natomiast nie był świetnym liderem całego powstania. Jak to mówił Anglicy, był elementem problemu, a nie elementem jego rozwiązywania. No, w tym sensie można. Trudno, żeby w danej sytuacji akurat był kimś innym niż był. Trzeba tylko popatrzeć na jego dokonania militarne i jako jedyny z dowódców swojego oddziału nie dał się rozbić przez tyle miesięcy. Wszyscy inni zostali rozbici. Dlatego były tak wielkie nadzieje przy nim i dlatego było tak wielkie rozczarowanie. Bo jeżeli oceniamy Langiewicza, powinniśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie on nie miał szansy zrehabilitować się. Wszyscy, dzisiaj padło nazwisko Czachowskiego, przekroczył kordon, wrócił, znalazł śmierć. Heidenreich Krug przekroczył kordon, walczył jeszcze raz, prawda, w królestwie. A więc to są bohaterowie, którzy mieli... Ale Hauke Bosak potem odznaczył się podobnie zresztą jak Pustowójtówna w wojnie francusko-pruska. No, Langiewicz nie miał takiej szansy, aby uczestniczyć akurat w tych wydarzeniach. Więc tutaj myślę, że ten osąd Langiewicza jest zbyt surowy. Ale nie o Langiewiczu mówimy dzisiaj, tylko nasz o pani... Nie, siedzący tu po tej stronie, może pana Piotra. Żuławskiego. A Żuławskiego, na pewno. Mówimy o Henryce Pustowójtówny. No i ostatnia rzecz, która być może dzisiaj budzi większe kontrowersje niż wtedy, to znaczy jej akces do Komuny Paryskiej. Maciej Pawlicki. Ja powiem tyle, że ona w Komunie Paryskiej była z krzyżem na piersi wielkości 30 centymetrów jako sanitariusz. Jak siostrą piłkę, że może i miała krzyż, ale ta sama sanitariuszką iluś księży. No tak, ale była siostrą miłosierdzia, była sanitariuszką, która opatrywała rannych. No była w wojnie francusko-pruskiej. Ona już wtedy nie była, nie walczyła. Zresztą była matką czworga dzieci, właśnie sześciorga, bo dwoje adoptowała. No była kobietą spełnioną w końcówce swojego szybko zakończonego życia. Natomiast nie osądzałbym tego, że ona zmieniła swoje poglądy. Nie zmieniła swoich poglądów. Pozostała do końca katoliczką, pozostała osobą pomagającą biednym i gnębionym. Tak, a kim był Stefan Löwenhardt, tak. Który stał się jej wybrankiem. To był mąż. To był mąż, ale to był lekarz. To był lekarz, który także służył w oddziale Langiewicza. Tam go poznała. Przeszedł kampanię wojenną, tam go poznała i losy emigracyjne ich złączyły. Ale zanim ich złączyły, właśnie jest ten epizod historii Pustowójtówny, który jest właśnie zupełnie nietypowy. Bo my słyszymy o tym, że była siostrą miłosierdzia, że była adiutantem, że była żołnierzem, że była demonstrantką. Ale ona również była businesswoman. W Paryżu musiała się jakoś utrzymać. Złe te języki, o których dzisiaj wspominałem, mówiły o nim, że jest kobietą źle prowadzącą się. Policja francuska, która dawała zasiłki, zaczęła się jej przyglądać. Odebrali jej zasiłek i po pewnym czasie zaprosili na powrót i wypłacili podwójną garzę z przeprosinami, bo okazało się, że jest porządną dziewczyną. A czym ona się zajmowała w tym czasie? Założyła kwiaciarnię z kwiatami patriotycznymi polskimi i po prostu utrzymywała się z handlu kwiatami. Nawet Francuzi próbowali jej proponować pewien biznes, czyli sprzedać tego biznesu, otworzyć większy interes. Ona wówczas porzuciła ten zamiar, mówiąc, że tu nie jest po to, żeby rozwijać jakieś niesamowite interesa patriotyczne. A czy miała nadzieję na powrót do Polski? To jest pytanie, które jest niezwykle trudne, bo ci ludzie zderzyli się w latach po prostu... Na początku, na przełomie lat 80 i 80 miała jeszcze 37 lat. To jest wiek, w którym można sobie wyobrazić na przykład jakąś misję emisariusza. No miała 6 dzieci. 6 dzieci. A do jakiej Polski? Bo to też trzeba się zastanowić. No, czy na przykład przenieść się do Krakowa, który już wówczas czerpał pewne korzyści z rozszczelnienia nacisku austriackiego i no, stworzyć jakiś ośrodek. Przecież wtedy no, już 2 lata później powstanie Liga Narodowa, prawda? Jeżeli dobrze pamiętam. Więc już ten w Lwowie był ośrodek demokratyczno-konspiracyjny. No były jakieś zaczyny już nowej fali. I wtedy ci ludzie powracają. Ci ludzie powracają zarówno z emigracji, jak i z zesłań różnego rodzaju, bo trzeba też pamiętać, że jest amnestia carska i po kilku latach wracają także ci, którzy i te, które są zesłane na Syberię, bo wracają zesłania również kobiety, jak Jadwiga Prędowska, jak żona Sierakowskiego, Apolonia, która ze wszystkimi, ze swoimi siostrami i matką przebywa na zesłaniu za działalność patriotyczną. Aż szkoda, że nie dożyła czasów, tu znowu spoglądam na Macieja Pawlickiego, aby być na przykład jakąś patronką Legionów. Tak, tak, szkoda. No ta jej śmierć pod względem, taka tajemnicza. Pod względem rocznikowym, rocznik 43, czyli w roku 1913 miałaby 70 lat chyba, tak? Dobrze liczę? Ta jej śmierć pewnie spowodowana jakimiś problemami z sercem. No, umarła we śnie, zaskakująca jej grupie w Paryżu. Na Montparnasse. Tak. No, zasmuciła, myślę, wielu wówczas i wielu teraz. Znaczy, szkoda jej. Szkoda, że taka dziewczyna, taka kobieta, tak wielu talentów i tak wielu, tak wielkiej siły ducha nie mogła dalej rozsiewać swojej... I wielkiej skromności. I wielkiej skromności. No dobrze, opowiedz teraz, Maćku, coś o tym filmie swoim. Film jest skromny, nieduży i kameralny. To jest film, to o czym mówiłem na początku naszej rozmowy. Wyobraziłem sobie, co działo się w takim domu, kiedy kształtowała się, kiedy właściwie miała zapaść ta decyzja, czy Anna Henryka będzie Polką, czy Rosjanką. I zaprosiłem do tego znakomitych aktorów, przede wszystkim Halinę Łabonarską do roli babki Brygidy Kosakowskiej, wręcz pisząc ten nasz scenariusz, o niej myślałem. I to jest początek jej... A kto wciela się w Henrykę Pustowójtówne? Bardzo zdolna aktorka Monika Pawlicka. Nazwisko państwu może się skojarzyć. Nazwisko może się skojarzyć. Aktorkę tę można zobaczyć w Teatrze Współczesnym. Nawet dzisiaj było przedstawienie w warszawskim. I no, zdaje mi się, że to jest rola bardzo dobrze zagrana, również dlatego, że to jest dziewczyna, która miała w sobie ogromną siłę ducha. To znaczy, to trzeba było pokazać i Monika to bardzo pięknie zrobiła. Ale jakoś przypomina mi się film Legiony i tam też się zaczyna od dwóch dziewczyn, które... Nie zaczyna się, to jest w połowie mniej więcej, tak. No, ale jest motyw takich właśnie dziewczyn. Dziewczyny, które... Znaczy ja... Tak jak mówiłem, feminizm patriotyczny. Feminizm patriotyczny jest moim, trochę moją ideę fix, żeby pokazać te wszystkie dziewczyny, których tak wiele nie zostało pokazanych, te wszystkie kobiety, których rola nie tylko w akcjach militarnych, jak Pustowójtów, czy jak w Legionach, ale także to wszystko, co działo się, gdy mężczyzn zabrakło, gdy ich zabito, wywieziono, zabrano, jak bardzo musiały radzić sobie i to wszystko zostało w bardzo niewielkim stopniu opowiedziane przez polskie kino. A ja zdradzę państwu tajemnicę, że bodźcem do tego, żeby zachęcić i zaprosić jej dwóch miłych gości, pana Wojciecha Kalwata i Macieja Pawlickiego, była moja babcia wilnianka, która w wielu cechach, gdy czytałem troszeczkę o Pustowójtównie, przypominała mi właśnie ten etos panien kresowych. Bardzo rezolutnych, bardzo ideowych i bardzo umiejących chodzić sobie w sytuacjach kryzysowych, niczym angielscy lordowie. Kłaniam się, dziękuję państwu, dziękuję moim dwóm bardzo miłym gościom. Dziękuję. A ja żegnam już państwa. Dobrej nocy życzy Piotr Semka. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Bo w Media Ekspert taniej masz. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Ekspert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Ekspert.